گفتم غم تو دارم، گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرام آید، گفتم که ماه من شو، گفتم که ماه من شو، گفتا اگر براید سلام.